على رسول الكريم. أما بعد، سیرت کا ہمارا مضمون آپ کی جدوجہد جو ہے اس کا تھوڑا سا پہلو ہے، پر آپ کی جدوجہد کے نتائج وہ آخری عنوان ہوگا. آج کا عنوان ہے آپ کی جدوجہد. جدوجہد میں جہاد بیان ہو رہا تھا. شروع میں نے اس طرح کیا کہ اسلام کا طریقہ کار امن و امان، افہام تفہیم، صلح عاشقی، عاجزی، تواضع و خدمت، اس طریقے پر چلنا ہے. اور جب اس کے لیے رکاوٹ بنے تو اسلامی جہاد جو ہے پھر ایک مدافعانہ ہے اور ایک داعیانہ ہے. جارحانہ تو بغیر مقصد کو کچھ چیزوں کو جارحانہ کہتے ہیں. مدافعانہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے اس امن و امان کے پروگرام کو، اس نیکی کے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے بڑھ رہے ہوں اور لوگ مسلح آ کر کھڑے ہو کر روکنا چاہیں تو پھر ٹکراؤ آتا ہے. جب باطل ٹکرانے کے لیے آگے آئے تو حق کو پھر پیچھے نہیں ہونا چاہیے ہوتا. یہ کوئی سمجھدار آدمی نہیں کہے گا کہ باطل جو ہے وہ مسلح ہو کر آ جائے حق کا راستہ روکنے کے لیے تو حق کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. یہ کوئی دانشور نہیں مانتا. لہذا ہے تو آپ کی جدوجہد میں یہ مواقع پیش آئے، بدر کی جنگ، کفار کی لڑائی، احد کی جنگ، کفار کی لڑائی، خندق کی جنگ، کفار کی لڑائی، اور پھر جو ہے تو داعیانہ ہماری جو ترتیب ہے جہاد کی، یہ دو پہلوؤں پر ہے. ایک پہلو جو ہے جو بار بار فتنہ انگیزی کر کے آگے آ رہے ہیں اور لڑائیوں پر مسلط کر رہے ہیں، ان کے مرکزوں کو توڑا جائے. تو اس میں مکہ مکرمہ کی فتح کا میں نے بیان کر لیا تھا. تبوک کہو گیا تھا؟ نہیں ہوا تھا. تو پہلے آپ کو جو اقدامی آپ کا جو آپریشن ہے وہ فتح مکہ کا ہے. نبوی بصیرت صرف سیکریسی کی ترتیب پر خفیہ رکھ کر پروگرام کو ایسا گہرا ڈالا کہ مکہ والوں کو بے بس کر دیا، بغیر لڑے فتح ہوا. اور یہ آپ کی جو ہے بصیرت تھی، نبوی بصیرت، کہ جرنیل وہ اسٹریٹجک جرنیل وہ ہوتا ہے جو کم سے کم نقصان، کم سے کم مسائل سے زیادہ سے زیادہ نتائج حاصل کرے. تو آپ نے بغیر لڑے، بغیر کسی کچھ تو خون ہوئے، مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا. اپنے پروگرام کو خفیہ رکھا، گہرا ڈالا. صبح جب لوگ اٹھے تو ان کو اندازہ ہوا کہ ہتھیار ڈالے بغیر چارہ کار ہی نہیں. صرف جس طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تھے اس طرف چند نوجوان آئے لڑنے کے لیے، تو انہوں نے بس ایک ہی وار کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بس سب کو ڈھیر کر دیا. کچھ مسلمان شہید ہوئے. تو ابھی بھی مقبرہ شہداء ایک ہے مدینہ منورہ کی روڈ کی پر پر ایک ہے، ہم نے زیارت کی ہوئی اس کی. سعودیوں نے تو اس کو بالکل بے آباد چھوڑا ہوا تھا، کوڑا کرکٹ کا ڈیر بنا ہوا تھا. پھر کسی بزرگ کو یہ خوشوادا خواب میں آئے کہ کم ہم کم ان کو اتنا تو کہو کہ کوڑا کرکٹ کا ڈیر اٹھا کر ہمارے گھر چار دیواری تو بنا دیں. پھر انجینئر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا تو اتنا انہوں نے مہربانی کی کہ وہ بنا دیا اس پر. یہ کوئی 10-12 شہداء ہے اور 14-15 کفار مارے گئے ہیں. بس مکہ فتح ہو گیا. اس کے آپ کو خبر ملی کہ روم والے جو ہیں، جب ان کو فتح مکہ کا پتہ چلا ہے تو وہ اپنا لشکر روانہ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ اتنی قوت بنے کہ ہم پر آئیں ہم ہی آگے بڑھ کر ان کا خاتمہ کریں. تو یہ بہت سخت جنگ تھی کیونکہ ایک منظم حکومت, منظم فوج, بہت زیادہ وسائل, بہت زیادہ اسلحہ, بہت زیادہ تعداد, یہ مشکل جنگ تھی. بہت پہلے آپ جب بھی کسی جنگی مارکے پر جاتے تھے تو اس کو خفیہ رکھتے تھے. اس دفعہ آپ نے اعلان کیا کہ روم کے بادشاہ کے خلاف جنگ ہے, اس لیے زیادہ سے زیادہ وسائل ضرورت ہوں گے, اور حکم آ گیا ان فرو خفافوں سے کالا, جو آدمی جس حال میں بھی ہے اس کو جنگ کے لیے ضرور بے ضرور جانا ہوگا, کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں. اب اتنی منظم حکومت کے خلاف لڑنا, یہاں بھی آپ اس مارکے کو بھی آپ نے نبوی فراست سے سر کیا ہے. کیا آپ نے تبوک کا علاقہ لک و دک سہرا, جس میں ایک ہی پانی کا چشمہ تھا اور آگے روم تک لک و دک سہرا, آپ نے اپنے 30,000 لشکر کو لے کر, یہ 30,000 کا لشکر جو ہے اس کے پاس 1,000 اونٹ تھے, ایک تہائی لشکر کا خرچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جس کا حساب میں نے کیا وہ 5 کروڑ روپے بنتے ہیں. ان سے کم چندہ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کا تھا, وہ 4.5 کروڑ روپے بنتے ہیں. پھر چندہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تھا, یہ 3.5 کروڑ روپے بنتا ہے. پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چندہ, یہ 2.5 کروڑ روپے بنتا ہے. پھر باقی جتنا جتنا کسی نے دیا ہے. تو اس میں تبوک کے مقام پر جا کر پانی کے چشمے کو اپنی پیٹھ پر کر کے, لشکر کو آگے سفارا کر کے, اپنی سپلائی لائن بحال کر کے, سب چیزوں کا بندوبست کر کے آپ انتظار میں بیٹھ گئے کہ رومیوں کو کہو کہ آئیں. تو رومی جنرل نے کہا کہ ایسی جگہ پر آ کر یہ بیٹھا ہے کہ جتنی فوجی بھیجتے ہو سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس سہرا میں لڑنے کے لیے. ان کی پانی کی سپلائی کیسے ہوگی, ان کی کھانے کی سپلائی کیسے ہوگی, اور کافر جب نقشہ بناتے ہیں جب بھاگیں گے تو کدھر بھاگیں گے, سہرا میں مریں گے تو پیسے مریں گے. ہمارے نقشوں میں جو ہے تو ریٹریٹ کا آپشن نہیں ہوتا تھا نا, اسلامی نقشوں میں ریٹریٹ کا آپشن نہیں ہوتا تھا پیچھے ہٹنے کا. کہتے ریٹریٹ کا آپشن سب سے پہلے, ایک 17 سالہ لڑکا تھا, وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے بڑے جنرل کے ساتھ, تو وہ نقشہ جب بنا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ ریٹریٹ کی کیا صورت ہوگی, پیچھے ہٹنے کی کیا صورت ہوگی, حالات بہت خراب ہو گئے. تو اس جنرل نے صرف منہ اپنا پھیر کے اس کی طرف دیکھا کہ یہ لفظ پہلی دفعہ آج تم سے سنا ہے, دنیا اسلام میں یہ لفظ پہلی دفعہ تم سے سنا ہے. باہر انہوں نے کہا لڑکا بڑا ہوشیار ہے, اسی کو کمانڈر ان چیف بناؤ اس آپریشن کا, محمد بن قاسم ہے یہ, اسی کو کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجو. تو وہی آیا ہے. یہاں تک کہ رومیوں کا اندازہ ہوا کہ ان کا لشکر ایسے اسٹریٹجک پوائنٹ پر ہے, ایسی کریٹیکل جگہ پر ہے کہ ان کے خلاف لڑائی نہیں ہو سکتی ہے, لہذا اپنے ارادے کو ملتوی کرو. پھر صحابہ اکرام کو مزہ نہ آیا کہ جنگ ہوتی تو مزہ آتا, اللہ کے لیے لڑتے, جانے دیتے, لڑتے. ہاں جی, جنگجو آدمی کو لڑنے میں مزہ آتا ہے, پھر جو مجاہد ہوتا ہے تو اس کو تو شہادت کا عجیب لطف ہوتا ہے. پھر جہاد میں مالی غنیمت بھی بہت ملتا ہے. اس کا بھی افسوس ہوا کہ رومی آتے تو سارا مال ان کا ہمارے ہاتھ ہوتا, لاشین کی سیرا کی نظر ہوتی, اور بڑا مزہ آتا. آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تو قریب ان کا صوبہ ہے دومت, اس کا ہیڈ کوارٹر ہے دومت الجندل, دومت الجندل پروونشل ہیڈ کوارٹر ہے, تو وہاں جا. اور رات کے وقت چاندنی میں ایک ہرن نکلے گا قلعہ کی دیوار کے پاس, اور گورنر جو ہے وہ اس علاقے کا, وہ سیر کے لیے آیا ہوگا, وہ اس کے شکار کے لیے چھلانگ لگائے گا نیچے. جو چھلانگ لگائے اس کو گرفتار کر کے لے آؤ. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گئے جھاڑیوں میں, ٹو لگا کر بیٹھے, چاندنی پھیلی, ہرن نکلا, اور گورنر اوپر سیر کر رہا تھا, نیچے سے چھلانگ لگائی, بس انہوں نے جا کر گرفتار کر لیا. مذاکرات کے لیے آئے کہ 800 نیزے, 800 زرے, 800 گھوڑے دو تو ہم اس کو آزاد کریں گے. اتنا مال غنیمت اللہ نے بغیر لڑے دیا. اور رومیوں کو آئندہ کے لیے سبق ہو گیا کہ اس طرف رخ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ آپ کے دور جو ہیں تو ہیں اقدامی ہیں. پھر ایک آگے دعوت کی اگلی قسم جو ہے وہ ہے عسکری دعوت ہے, وہ اور پہلو, اس پر انشاءاللہ تھوڑا سا وقت لگے گا بیان کرنے کے لیے, تو آئندہ جمعہ زندگی رہی پھر اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.